الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين aziz müminler, asil müslümanlar, geçen dersimizde yeryüzünde nasibini arayan insanlar için, müminler için Allah'ın fazl-ı keremini, rahmeti, bereketini izah etmeye çalışmıştık. Ve rızkını aramak için yollara düşen insanlara şeriatta seferi ismiyle isimlendiğini anlatmıştım. Rızkını, helal rızkını aramak için yollara düşen insanlara, müminlere şeriat lisanında seferi dendiğini izaha çalışmıştık. Böyle olunca, seferi olunca madem ki bulunduğu evden, bulunduğu köyden, bulunduğu yerden ayrılmıştır, helal rızkın peşine düşmüştür, Allah'ın takdiri tayin ettiği hususun peşine düşmüştür, o halde Cenab-ı Hak böyle bir kuluna, böyle bir mümine muazzam kolaylık veriyor, kolaylık gösteriyor ve ona merhamet ediyor ve ona muhabbet ediyor demiştim. Dört rekatlı farz namazları yolların ve gittiği yerin meşakkatlerini nazar-ı itibara alarak Hazreti Allah dört rekatlı farz namazları iki rekat kılın diyor. Tenzilat yapıyor, kolaylık yapıyor, rahmet ediyor, merhamet ediyor ve böylece o helal rızkını aramak için yola çıkana Hazreti Allah Celle Celaluhu lütfediyor. Hanefi mezhebinde bildiğiniz gibi seferi olan adam yani 90 kilometrelik bir mesafeye 15 günden az kalmak niyetiyle yola çıkan bir Müslümana seferi denildi. Böyle bir Müslüman, dört rekatlı farz namazları mutlaka iki rekat olarak kılması lazım. Dört rekat farz namazları iki rekat kılmazsa cehenneme gider diyor. Allah-u Teala'nın bu lütfunu, bu ihsanını, bu keremini beğenmemek olur. Allah lütfediyor, sana ne? Sen dört rekatlı namazı çıkılacaksın, seferinsin. Lütfü ilahi bu. Onun için bütün bunlar gösteriyor ki helal rızkın peşinde olanlara Cenab-ı Mevla lütfediyor. Ramazan ayındaysa yolların meşakkatiyle gideceğin yerdeki rahatının olup olmayacağı mülahazasıyla isterse Ramazan orucunu tutar, isterse tutmaz, seferi olduktan sonra, seferimiz bittikten sonra kaza eder mi? Kolaylık. Cuma namazının farziyetini kaldırıyor seferinden. Gittiği memlekette gariptir, cemaat tanımaz, cemiyet bilmez, yabancı bir adamdır. Binaen aleyh, isterse cuma namazını kılar, isterse öğle namazı kılar. O adama cuma namazı farz değildir diyor. Kolaylık. Ayağına mest giymişse, hani mest giyiyor da, ve böylece o mestin üzerine mest ederek abdest almış oluyor ya mest. Seferi olduğu andan itibaren yola çıkar çıkmaz, o mestin müddetini de Cenab-ı Hak uzatıyor demişti. Kendi evinde, kendi muhitinde ayağına giydiği mestin müddeti 24 saat iken tam bir gün yani 24 saatten seferi olunca Cenab-ı Hakk'ını 3 güne çıkarıyor, 72 saate uzatıyor. Kolaylık, rahmet. Öyleyse bir İslam'da insan kendi rızkını Allah'ın ona tayin ettiği rızkı aramakla mükellef, çalışmakla mükellef. O çalışmanın, aramanın meşakkatine karşılık Allah-u Teala bereket veriyor, merhamet ediyor, muhabbet ediyor, kolaylık gösteriyor, yumuşaklık gösteriyor. Bunlarda bir şey yapmak lazım. Ve son derece dinimize ve dünyamıza sahip çıkmamız lazım. Kanun ilahiler, Allah'ın kanunları var mesela. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ زَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُورُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ İlahi kanun şu, yeryüzü insana itaat edecektir. Yeryüzü var ya, yeryüzünde ne varsa insanın aklına, iradesine ve kuvvetine itaat etmiştir. Böyle binlerce seneden beri çağın çağın akıp giden Fırat Nehri'ne isterseniz ilminiz, tekniğiniz, kudret-i ilmiyeniz olursa Fırat Nehri'ne bir baraj, bir set yaparsınız ve o barajla Fırat Nehri'ni durdurabilirsiniz. Size itaat eder o. Billahi kanundur. Ben itaat etmem demez sular. Ben eşilmem, deşilmem demez dağlar. Ce'ale lekumul erde zelula. Arzu yeryüzünü sizin emrinize, sizin hizmetinize ve sizin itaatınıza verdi Allah diyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir an. Açarsanız açılır. Deşerseniz deşilir. Kazarsanız kazılır. Ne yaparsanız öyle öyle toprak. İnsanın irade ve akıl ilim tam gücüne teslim edilmiştir dünya. İşte Müslüman millet nehirlere baraj yapma tekniğini, denizlerin dibinde gıdalar arama tekniğini bulmanın tedbirini alacak. Mesela bakın, denizlerin dibinde şimdi muazzam kaynaklar var. Denizin dibinde. Bu denizin dibindeki kaynağı çıkarıp da kullanmak için muazzam bir ilim, teknik lazım. Ege denizinde petrol arayacaksınız mesela. Ege denizi, Marmara denizinde petrol arayacaksınız. Bunun bir tekniği var, bunun bir usulü var, bunun bir ilmi var. Bu ilmi bilmediniz mi? Bu tekniğiyle kendini bilmediniz mi? O denizin dibinden istifade edemezsiniz. Kuvvetlenemezsiniz. Hücretli bir millet-i İslamiye olamazsınız. Yabancı devletlerin eline bakarsınız. kafir milletlerin kuvvetine mahkum olursunuz. Öyleyse bütün mezheplerin ittifakıyla bir Müslüman milletin böyle kuvvetlenmesi, kudretlenmesi, kafirlere karşı çok kuvvetli olması lazım. Bunun da yolu tekniktir, bunun da yolu ilimdir, bunun da yolu teknolojidir, bunun da yolu fendir ya, işte fen ve fizik adamlarını din-i İslam'a bağlı olarak yetiştirmek, denizin dibinde petrol arayacak adamları, nehirlerin üzerine baraj yapacak mühendisleri, toprağın dibine doğru inirse madenleri çıkaracak maden mühendislerini yetiştirmek bir Müslüman millet için farz-ı kifayedir demişler. Farz-ı kifaye. Mutlaka yetiştirmek lazım. Yoksa Amerikalı gelip de senin toprağında petrol arayıp da al sana petrol demez. Görünmemiş şeydir yani. Bulursa kendisi işletir. Hile yapar, saklar. Senin kuvvetli bir millet olmanı istemez. Karşısına kuvvetli bir millet olmak ister mi? Sen kendini yetiştireceksin. Atom alimini sen kendini yetiştireceksin. Atom reaktörünü sen kendini yetiştireceksin. Başka türlü kuvvetlenmeye ya düşmana galip gelmeye insan var mı kardeşim? Kur'an-ı Azimüşşan şöyle ifade ediyor. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ Kuvvet diye bir şey var bakınız. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Kuvvet. Dünümüzün en büyük kuvveti hangi kuvvettir? Atom kuvveti ise bu atom kuvvetini hazırlayın diyen Hazreti Kur'an'dır. Düşmanlarımıza karşı sizin ve Allah'ın düşmanlarını korkutmanız için, onlara galip gelmeniz için, onların karşısında mağlup düşmemek için yeryüzünde Allah'ın yarattığı en büyük kuvvetleri bulun, çıkarın, tespit edin ve onları kullanın diye Kur'an'ı söyleyin. Farz-ı kifaye bulmak. Farz-ı kifaye. Yani Müslümanlardan bir grubun yapmasıyla öbür grubun üzerinden düşen farzın mutlaka yapılması lazım. Bütün iktisadi sistemlerini senin tesis etmen lazım. Yabancının eliyle, yabancının fabrikasıyla, yabancının sanayi sistemiyle helal bir hayat, temiz bir hayat yaşamaya insan yok. Onlar gezinmeye etmeye çalışıyorlar. Bakıyorsunuz adam bir ciklet fabrikası kuruyor. Ciklet fabrikası ha! Sakız yapıyor yani. Şekerli, renkli, şekilli, cüzülü, cüzülü sakız yapan fabrika tesis ediyor ve piyasaya konularca şekeri, onlarca sakızı piyasaya sürüyor. Sen de yavruna veriyorsun 50 kuruş, 1 lira, 2 lira neyse gidiyor oradan bir ciklet sakızı alıyor, getiriyor, açıyor. Açıyor ama öyle bir hile, öyle bir tuzak var ki içinden çır çıplak bir fahişenin, bir artistin resmi çıkıyor. Senin yavrunun ahlakı, namusu, iffeti paramparça oluyor. Bir Yahudi yaptığı fabrikayla, kurduğu sistemle ümmet-i Muhammed'i vallahi durmadan aleyhine çalışıyor. Sen kendin kuracaksın. Sen kendin sistemini kuracaksın. Bir Yahudi'nin kurduğu fabrikayla Müslüman hayat bulamaz. Bunu iki kere, iki dört gibi iman etmek lazım. Sen kendin kuvvetleneceksin. Sen kendin mühendisini yetiştireceksin. Amerikan mühendisi sana hizmet etmez. Etmemiştir. Ve senin bir tane etmiş olan adam. Kur'an-ı Kerim bütün bunları beyan ediyor. Yeryüzüne hakim olmanın metotlarını veriyor. Biz bütün gününüzü gıybetle geçiriyoruz. Bütün gününüz gıybetle geçiyor ya Rabbi. Şöyle ecdadımız başını kaldırsa da şu kahvelere, şu caddelere, şu sokaklara baksa vallahi en büyüğümüzden, en küçüğümüze kadar o ecdadımız hepimizin yüzüne tüküreceklerdir. Gıybetten başka bir şey yetenmezler. Her kahvehane gıybet içinde. Kimse ne olacak? Nasıl yükseliriz, nasıl kafirlere galip geliriz, nasıl sistemimizi kurarız diye kimse bir adım atmıyor. Dur faciadı kardeşlerim. Mevlana Celaleddin Rumi Kaddesallahu sirrahul azim büyük evliya, büyük Mevlana bir misal veriyor. Arz etmeden geçmeyin. Diyor ki ey insan, hayvanattan ibret al, hayvanlardan ibret al. Bir sürü ibret alacak hayvanat vardı. Sanayi sistemleri var ya, mesela ipek böceğini misal veriyor, ipek böceği. Küçük bir böcek, ipek böceği. Ne yapıyor? O ipek böceği dünyanın en güzel ipliğini imal eden bir sisteme sahip. Dünyanın en güzel ipliğini şu Avrupa, Mavrupa yapmıyor, yapamıyor. Dünyanın en güzel ipliğini yapan mahluk bir böcektir, bir hayvandır. İplik imal ediyor ha! İplik fabrikası, iplik sanayi, iplik sistemi. Ham maddesi ne? Bu ipek böceğinin imal ettiği, icat ettiği o harika ipliğin ham maddesi ne? Hepiniz biliyorsunuz, yemyeşil düt yaprağını yiyor, hiç beslemeden öbür taraftan şakır şakır ipek imal ediyor. Böyle bir sanayi sistemi var mı dünyada? Aynı dakikada bir taraftan yeşil buğday, yeşil düt yaprağını yiyor, öbür taraftan şahane, bembeyaz ipek imal ediyor. Ne olacaktır? Sen hayvandan daha mı haşa adilsin? İnsan yok buna. İnsana Allah bundan daha büyük kudret ihraç etmiştir. İzzet olacak. Sistemini kuracaksın. Boşuna yürüyeceksin. Boşuna yaşamayacaksın. Boşuna hayatını heder etmeyeceksin. Yeryüzünde yaşamanın bir gayesi var. Yeryüzüne gelmenin bir manası var. Yeryüzünde Müslüman olmanın ayrı bir yeri var. Bir Müslüman nasıl Yahudi'ye yaşabilir? Bir Müslüman yağını, peynirini, ekmeğini, zeytinini nasıl Yahudi'nin elinden alıp da emin olarak yiyebilir? Hepiniz biliyorsunuz vaktiyle İzmir'de bir Yahudi firması bilmem nereye satmış oldukları, ihraç etmiş oldukları zeytin yağının içine yanlış metal yağı, parafin katmıştı kafirler. Ciğerleri, mindeleri paramparçasın diye. Onlar Müslümanlar için hileden başka bir şey düşünmezler. Sen nasıl emin olabilirsin? Kendine kendin sahip çıkacaksın. Kendi ekmeğini kendin yapacaksın. Bütün dava burada düğümleniyor. Herkese bunu anlatmakla, aydınlatmak lazım. Bütün parlamento üyelerine, bütün devlet rizaline, bütün talebelere, bütün işçilere, bütün Müslümanlara öyle kendi ekmeğini kendin yapacaksın demek lazım. Ve bunu mutlak tevzit etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'le midir bu? وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَفَاتٌ مِنْ سِيَّةِ Kullet hazırlayın, kulletleyin ve kulletinizi mutlaka toparlayın diyor Kur'an-ı Kerim. Onun için çok mümin kendi dinine ve kendi dininin hakikatlerine sahip olamazsa, malik olamazsa, onu yaşayamazsa, bütün hayatını zıybette geçirirse, bütün hayatını böyle kılıçanlıkla geçirirse o milletin faydar olması mümkün değil. Mümkün değil. arkasından bir başka misal veriyor Mevlana. Haddesallahu sallam. Evliyaullah'ı biliyorsunuz. Evliyaullah. Haddesallahu esrarahum. Allah onları sırlarını takdis etsin diye dua ediyor daima. Evliyaullah. Kelim-i nisanı Allah'ın ilhamıyla anlayan, bulan, tasdik eden bir keramet sistemine sahiptirler. Evliya, kerametle süslenmiş. Mevlana mesela onlardan birisi. Mesnevi'nde bir böcekten misal veriyordu. Ben şaşırıp kalmıştım. Mesnevi onun büyük kitabı. Diyor ki, hayvanlar arasında diyor, anlatmadan geçmiyorum bir latife halinde. Hayvanlar arasında pislik böceği diye bir böcek var. Anadolu insanı iyi tanır bunu, pislik böceği. O hayvanların mayıslarını, pisliklerini yüz yuvarlak, sormadan çıkmış gibi yuvarlak yatar, arka ayağıyla ise götürür diyorum hocam. Pislik böceği. Bir böcek diyor, bir böcek öyle sıhhat bir hayvandır ki diyor Mevlana. O pisliğe öyle alışmıştır ki, necasetle öyle meşguldür ki, bütün hayatı necasetle, malisle, pislik becesistir. O hayvanın burnuna gül yağı, gül kokusu koklattırır mı çatlar ölür diyor. Kitapta okumuşsun böyle. Bir gün yüksek bir yayladayız. Yanımda bir hayli hacı efendiler var. Temiz Müslüman hacı kardeşlerimiz geziyoruz. Bir de baktım ki o pislik becesleri kayıyor böyle. Bir yerde bir pisliğin üzerinde atlıyorum. Kaynasır var. Hemen Mevlana aklına geldi. Hani güzel bir koku toplatırsanız çatlar demişti, merak etmişti. Hemen Hacı Efendi'nin birisinden böyle şişeyle dünyayı aldım. Ne yapıyorsunuz hocam? Bırakın dedim, bir şey yapacağız. Mevlana'mızın haber verdiği bir hususu tecrübe edeceğiz dedim. Ve o dünyayı şöyle burnuna doğru yaklaştırdım. 2 saniye geçmedi, o pislik böceği ortasından 2'ye çatlayıp derhal öldü. Mevlana tabiatı tespit etti. Evliyaullah bütün tabiatı bilirler, tespit ederler. Bu nasıl oluyor, nasıl olmuştur, onu bana sorma. Allah ipek böceğine bir taraftan düz yaprağını yedirir, öbür taraftan bembeyaz pislik yaptırır da bütün en çok sevdiği, en çok muhabbet duyduğu evliyasına sırrını ne açmasın, ne söylemesin? Mümkünattan bile, mümkün olan söylerdi. Geçenlerde bir kardeşimizin evinde İbrahim Hakkı Erzurumlu, yüz evliyaullah'tan, yüz ulemadan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifet namesini açtık. Oradan Fasl-ı Merih, Merih diye Merih, hani Merih var ya gökyüzünde, şimdi Merih'e gidiyorlar, Merih yolculuğu yapıyorlar falan diye büyük işitiriz. O Merih dediğimiz gezegenle alakalı sayfalarca malumat veriyor. İbrahim Hazretleri, marifet namesini görür, Merih. Fasl-ı Merih, Merih kitabı diye izahat veriyor. Merih'in yoğunluğu, Merih'te nasıl sigarı var, Merih'te nasıl ağaçlar var, Merih'te hangi bitkiler bitiyor, Merih'le alakalı sayfalar da izahat veriyor. Nasıl yazmışlardır, nasıl görmüşlerdir, nasıl tespit etmişlerdir, bütün bunların meseklerini bilmediğiniz için şaşırıp kalıyoruz. Asıl okuyun, marifet namıdır. Merih'le alakalı bir sürü malumat var. İslam alimleri çalışmışlardır. Ama bize İslam alimleri tanıtmazlar ki, bizim neslimize İslam alimleri tanıtılmamıştır. Avrupalı alimler, İngiliz alimler, Fransız alimler, İtalyan, Alman alimleri, işte Sokrat, Eflatun, Aristo, efendim, vesaire kimseler, Avrupa'nın alimleri tanıtılmışlardır da, İslam alimleri bize tanıtılmamıştır. Avrupa, mesajını ayrıca kendi kendisini bize arz etmiştir. Kendi kendimizi bir görememişiz. Biz anlamıyoruz. Bize bunlar öğretilmemiştir. Bunlar büyük kutsallıklardır. İslam alemi ve İslam alimleri öğretilmemiştir. Bugün bizim elimizde ve elimizde yetişen yavrularımız, yetişen yavrularımız bütün dünyadaki en meşhur artistlerin isimlerini bilirler. Dünyada en meşhur top oyuncuları, futbolcuların isimlerini, karılarını, kızlarını, zevklerini sayarlar da vahyi ilahi ve müeyyed olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyanlar. Neden öğretilmemişti? Ne televizyonda, ne radyoda, ne gazetede, ne şurada ne burada, bir gün Mevlana'dan, bir gün İbrahim Hakkı'dan, bir gün Cenab-ı Muhammed Mustafa'dan bahsedildiğini görüyor mu? Neden gösterilmiyor? Ve nasıl artistlerle, çalgıcılarla, Amerikan aktörleriyle, kafalarıyla kasları cehennine çevirmiyor? İslam alemi ve İslam ilimleri tanıtılmıyor. Bunlar büyük eskiklik değil mi? Bunlar büyük dostluk değil mi? Kendi kendini tanımıyoruz biz. Bir Mevlana nasıl tanınmaz? Bir Mevlana nasıl bilinmez? Bir Mevlana enstitüsü nasıl kurulmaz? Bir Mevlana fakültesi nasıl kurulmaz? Almanya'da gittim gördüm. Orada Almanların meşhur bir adamı var. Goethe. Goethe isminde meşhur bir şairleri var. Mühim bir adam, önemli bir adam, şair, yazmış, şiir söylemiş, edebiyat adamı yani. Onun namına üniversite açmışlar, Goethe Üniversitesi, Goethe Enstitüsü, Goethe Fakültesi, o adamın ismine bütün üniversite açmışlar. Niye bir Mevlana kürsüsü olmasın? Niye bir Mevlana enstitüsü kurulmasın? Niye bir Mehmet Asif enstitüsü kurulmasın? Bütün bunlar okumuştur. Gelsinler, açık da bir hususu müzakere edelim, tartışalım, akıl oturum yapalım. Bu ihmalin sonunda neler meydana gelmiştir görsünler. Mevlana diyor ki, ey insan, hayvanattan ücret al. Bak nasıl sistemlerini sürüyorlar. Ve ankebutu, ankebut, örümcek demek biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresi var. Suretül Ankebut. Kur'an-ı Kerim'de bir sure, 114 sureden bir tanesi de örümcek ismi var. Örümcek suresi. Örümcekten hassasiyetle bahsediyor. Mevlana oradan almış bir misal veriyor. Sistem bakımından, sistematik bir sayfa bakımından. Diyor ki, örümceğe dikkat ediniz. Örümcek. Örümcek en çok sevdiği, en çok beğendiği gıdası sinektir. Sinek yine düşer. Örümceğin en çok sevdiği, beğendiği gıda rızık, sinek. Havada uçuşan sineği yakalayıp yemeye bayılır diyorlar ya. Sinek yiyecek, ne yapalım? O sineği yemek için Cenab-ı Hak örümceğe o sineği rızık olarak vermiş. Rızkı o, sinek yiyecek. O rızkını temin etmek için örümcek, o sineği yakalamak ve o sineği yemek için öyle bir sistem kuruyor ki örümcek. Geliyor diyor Mevlana, iki duvarın birleştiği şeyle, iki duvarın birleştiği tam köşeye, bembeyaz iplikleriyle şahane bir tahkikat yaptırıyor. Mühendislik tahkikatı gibi tam duvarın birleştiği köşeye beyaz iplikleriyle yakıştan, çok yakıştan iplikleriyle ağını örüyor diyor Mevlana. Ve kendisi de arka plana çekiliyor, orada bekliyor. Havada uçan duran mesafeyi ayarlayamayıp da o iki duvardan hangisine çarparsa aşağıya düşerken ağın ortasına düşüyor, ölünce oradan çıkıp onu içeri çıkıp yiyor diyor. sistemini kurmuş. Kalın sistemini kurmuyorsun. Bir örümcek riskini temin etmek için önce sistemini kuruyor, sanayi sistemini geliştirmiş, yapıyor, yakıştırıyor da sen insansın, riskini temin etmek için neden sistemini kurmuyorsun? Neden planını kurmuyorsun? Neden sınava yardımı bakıyorsun? Neden Avrupa'ya bakıyorsun? Neden Amerika'ya bakıyorsun? Neden Kur'an'a dayanmıyorsun? Neden Kur'an'ın yetenmiyorsun? Neden Mevlana'ya kıymet vermiyorsun? Hakkı saygılıyor, temsil ediyor, açıyor, tavsiye ediyor meseleyi. Bir evliya Allah'tır, neden evliya'ya sıkta veriyorsun? Bir örümcek en çok beğendiği sineği yemek için o kadar sistemli çalışıyor, oraya bir bütün bunlardan ücret almak zorundayız. Ve Kur'an-ı Kerim'in hakikatine sahip çıkmak zorundayız. İşte bunun için değil. İşte aziz kardeşlerim, yeryüzünde insan rızkını aramakla mükellettir. Kendisine nezelden ebede kadar yeryüzündeki canlılara Allah'ın tayin ettiği rızık mutlaka sahibini bulacak. Ve kimse bunun önüne geçemeyecektir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem kurban olduğum peygamber. Onun ismini yad ederken anamdan emdiğim sütün lezzetini duyuyorum vallahi. Ne büyük peygamber ya Rabbi. Ne büyük peygamber ya Rabbi. Seni mekana gönderilmiş peygamber. Büyük cümlete gönderilmiş peygamber. Kıyamet sabahına kadar bütün kainata hükmedecek peygamberi. Onu küçük görmesinler. Onun hakikatini örmeye çalışsınlar. Onu anlamaya çalışsınlar. İşte önümüzde 19 Şubat'ı 20 Şubat'a bağlayan gecede onun dünyayı teşrif etmesi, dünyaya şeref vermek için dünyaya geldiği gece mevlüt kendini olacak. Şimdiden hazırlanmak lazım, şimdiden toparlanmak lazım. Yeniden doğulmuş gibi Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya ya Resulallah diyerek teslim olmak lazım. Dünya anarşiye gidiyor, dünya cehenneme gidiyor, dünya komünizme gidiyor, dünya mahvolmaya gidiyor. Ya Resulallah bize imdad eyle demek lazım. Bütün dünya cehenneme gidiyor. Bütün dünya cehennem gibi kalıyor. Her taraf silahlarla, bombalarla, silahların cehennemi gürültüsüyle insan namına hiçbir şey kalmıyor. Resulümüzün şan nerede? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Sırrının mezharı Habibullah nerede? Onun için bütün bağrımızı ve gönlümüzü açıp ona teslim olmalıyız. Bizim öyle bir peygamberimiz dururken, bizim öyle bir rehberimiz dururken, bizim öyle bir ilgi makamların sahibi Habibullah'ın dururken bir kimseye rağbet etmiyoruz. Bir kimseyi mebhusana etmiyoruz. Biz kimsenin siyasetine tabi olmuyoruz. Biz Muhammed Mustafa'nın kurbanıyız. Biz Kur'an'ın kölesiyiz. Biz Allah yolcularıyız. Bizden anarşi olmaz. Bizden ıslah olmaz. Biz bu milletin memleketin hizmetkarıyız. Bizim yeraltı teşkilatımız yok. Bizim işte camimiz açık. Bazı nasihatımız meydanda. Kimseden korkumuz yok. Çünkü anarşist değiliz. Kimseden korkmuyoruz. Çünkü İslamcı değiliz. Biz emniyet kuvvetleriyiz. Biz asayiş insanlarıyız. Biz melekutu insanların yolunda yürüyen insanlarız. Bizden sakınmasınlar. Bizden korkmasınlar. Bizden yüzüncü duymasınlar. Biz bu memleketin Enbiyaullah'ın, Evliyaullah'ın, şehitlerin, alimlerin, ariflerin, yollarıyla emri kiman ve bütün alim ve bütün alimlerin mana içinde olmak lazım. Biz yeraltı teşkilatımız yok bizim. Bizim memleketin yükselmesine, Müslümanların uyanmasına, alem-i İslam'ın kurtulmasına hizmetten başka hiçbir değerimiz yok. Bunu anlatmak lazım herkese. Bunu kabul ettirmek lazım herkese. Biz İslam'ın köleleriyiz. Biz Hazreti Muhammed Mustafa'nın kurbanlarıyız. Biz emir sevdalısıyız. Biz ki siyasetin veya bir politikanın ahiret insanları değiliz. Biz mukaddes bir davanın sahipleriyiz. Bunu kurban edemeyiz. Bunu sokaklara düşemeyiz. Bunu sileye bir kimsenin peşinde eritip tüketemeyiz kardeşlerim. Dağlarınızı anlayınız. Dağlarınızı anlayınız. Zilleti bırakınız. Dedikodunu terk ediniz. Memleket tehlikeye gidiyor. Dünya zehenneme gidiyor. Beşeriyet sürdürüyor. Yeniden dünyayı teşvik eden Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin dünyaya gelişini bekleyiniz. Mevlid kandilini bekleyiniz. Çocuklarınıza onu öğretiniz. Ondan bahseden kitapları anlatınız. Elinize İslam kitaplarını alınız. Yavrularınıza sahip çıkınız. Hanımlarınıza sahip çıkınız. Sokaklarda zinaların en büyük tehlikeli cirdabında onları eğitmeyiniz. Bütün dava ve bütün gaye, bütün mesele Habibullah'ı anlayabilmektir. Onu anlayanlar kainata sultan oldular. Onu anlayan Mevlana yüzlerce seneden beri bütün kainata görüyorsunuz ya ilmiyle insanıyla ıslık taşıyor. Onu anlayanlar büyük insan oldular. Onun yolunda yürüyenler büyük insan oldular. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bizler de hiçbir insan mesleğe veya yanlış yollara ve istikametlere sapmadan, anarşiye düşmeden, isyana kapılmadan, dedikoduya düşmeden, kanunlara ve nizamlara açıkça İslam hayatı estirmeden, insanlarımızı uyarmaya, neslimizi ve neslimizi ıslah etmeye, Resul-i Zişan'ın yolunda yürümeye azami dikkat göstermek zorundayız. Başka bir kurtuluş yolu görmüyorum. Başka bir kurtuluş yolu tavsiye edenlere de inanmıyorum. Mümkün değil zaten. İşte maişetimizi temin ederken bu hususlara büyük dikkat gösterip Allah'ın ayetlerinin haberleri ve ışığı altında rızkımızı aramakla mükellef olduğumuzu bilmek zorundayız. İslam dininde din-i İslam'da, cemiyet-i İslamiye, millet-i İslamiye, İslam milleti, İslam cemiyeti, evet, yeryüzünde insanların menfaatine arz edilen erzakı, emlakı, madenleri, maddeleri bulacak, toplayacak, işletecek ve onları insanların hizmetine verecek bütün sistemleri kurmaları lazım. Bu farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaya. Senin de bütün ihtiyaçlarını temin eden sistemlerini kuracak insana düşmesi lazım. Senin de bütün muhtaç olduğun sınai maddeleri ve malları ortaya koyacak nizamı yapmaya muktedir elemanların olması lazım. Başkası mümkün değil. Yoksa işin kolayına kaçıyor, kimisi rüşvet alarak, kimisi karaborsa yaparak, aşırı servetlerle cemiyetteki sinir ve intikamı, düşmanlığı ve adaleti ilerletirler de bizim mümine bir şey sayın. Kardeşlerim, Allah nasip ederse, gelecek dersimize de inşallah, Mevlid kandili dolayısıyla öyle bir mevzuyu ele alacağız ki inşallah gözlerimizden gönüllerimize Kevser havuzuna atacak olan mübarek mehiver gibi sarılacak ve sarılacak olan hakikatleri ortaya koyacağız ve Japonya'da bir Japon profesörünün Müslüman olmasına sebep olan Habib-i Zişan Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın bir hususdaki esrarını açık açık hadislerle ortaya koymaya devam edeceğiz. Cenab-ı Rabbil Alemin dünyadan razı olsun. Dikkatle, ibretle, gayretle, samimiyetle, sadakatle, sebatla takip ettiğiniz derslerinizde bütün gayemizle, gayretimizle sizlere Allah'ın kitabını ve Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam'ı anlatmaya çalışıyorum. Fikri bir gayem, siyasi bir gayem vallahi olmamıştır ve olmayacaktır da diyerek işin hakikatini haber vermeye çalışıyorum. Bu sebeplerle buraya kadar uzaktan yakından gelen kardeşlerime yaklaşan Mevlid kandili münasebetiyle Resul-i Zişan'ın şefaat ikizasını niyaz ediyorum. Ezar okundu mu? Okundu. Ve bir hususu da arzını keseyim. Kardeşlerim, Diyanet Başkanlığımızın çok evvelden çıkardığı takvimleri, diğer takvimleri vardı. Müftülüklerimize dağıttık, kazanımıza dağıttık. İstanbul Müftülüğü'nde de bir miktar kalmıştı. Bir miktar kalmıştı. 67 vilayetimizin namaz vakitlerimizden gayet geniş veriyor, büyük bir takvim. Gayet büyük, malumatı geniş, duvar takvimi, şahane bir takvim. Hakikaten fevkalade buluyorum, kendim de zaten içindeyim biliyorsunuz. Bu takvimlerden elimizde bir miktar kalmış bulunuyor. Onu da sizin hizmetinize arz etmek üzere, camiden çıkarken kapıda müezzin kardeşlerimiz, Allah razı olsun size arz edecekler. Fiyatı da fazla 125 lira, Diyanet Başkanlığı takvimi. Gayet mükemmel bir takvim. Birer tane alınız, evinize takvim bulunsa bile bunu da 67 vilayetin namaz vakitlerine göre çok güzel hazırlanmış, ayrıca kullanınız, istifade edeceksiniz. Cenab-ı Hak kullanıca iki cihan saadetini lütfetsin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, felaketlerden, fesatlardan, hasetlerden, şeytanlardan, şehvetlerden dinlemizi, bütün ümmeti Muhammed'i, bütün alem-i İslam'ı ve bahusus uzaktan yakından gelerek şurada el açıp amin diyen ve sana secde etmeye gelen mümin kardeşlerini muhafaza eyle ya Rabbi. Kâmi hayat boyunca atıp giden sınavımızın her birisini kelime-i şehadet diye bütün heyecanla duyurun. Huzurunu bizi böyle kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi nefsimizi nefsimizi ıslah eyle. Dünyamıza merhamet eyle. Dünyanın son süratle gittiği cehennemin istikameti, hidayetin ve cennet istikametine tebdil eyle. Amin ya Erhamerrahim. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Ve bi hürmeti fir'anil kerim. Ve bi hürmeti arşil azim. Ya Rabbel alemin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. الحمد لله الذي وحده الصلاة والسلام على رسولنا محمد من لا نبي بعده الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام ونور قلوبنا بتلاوة القرآن جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وبلغه رسوله النبي الكريم bütün mevcudatı, mahlukatı yoktan var eden, varlığından bizlere haberdar eden, nihayetsiz nimetleriyle tevfik ve ikramda bulunan Hazreti Allah'a sonsuz han ve senalar ederiz. Allah'ın Resulü, insanların ve cinlerin Nebisi, ahir zaman peygamberi zat-ı ahadiyetin hususi misafiri Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam ederim. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Kıymetli Müslümanlar, geçen dersimizde Kur'an'ın insanlığa getirdiği hasretler, nimetler, cevherler mevzuundan insanlığı küfür batağından rahmet, mağfiret, saadet deryasının iman nuruna getirdiğini, iman çerçevesinde insanlığa itaat ve kardeşlik mefhumlarını nakettiğini işlemiş, kuvvette kalmıştır. Bugün de aynı Kur'an cevherlerini sıralamaya devam edeceğiz. Hazreti Allah bizi Kur'an'ın getirdiği cevherlerden istifade ile onun cadde itibrasından ayrılmayan kulları cümlesine cümlemizi ilhat eylesin. Evet. Darmadağınık olan insanlığa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'in tebliğatı ile beraber Resul-i Kibriya Efendimiz Kur'an'ın emirlerini insanlığa tebliğ ile hayatına tatbik ediyorlardı. لَا تَكُنُوا بِحَبِّ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ayet-i celilesiyle bütün insanlığı hak ve hakikat imanına davet edip Allah'ın vahdaniyeti etrafında toplanarak Allah'ın kesmek bilmeyen ipine sımsıkı inananların sarılmasını Kur'an'ın emri olarak tebliğ buyuruyorlardır. O öyle bir ip ki bizi tabiri caiz ise bir ağaca benzetecek olursak peki arş-ı âlâda levh-i mahfuzda o ağacın dalları en inceliklerine kadar inananların gönüllerine sirayet etmiş her inanan o Kur'an'lıklarına tutunarak aynı mesleğe yürüdüğü zaman Hazreti Allah'ın cennet ve cemalullahı ile karşı karşıya gelecek. Yine Resul-i Kibriya Efendimiz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kalhasına davet buyuruyor. İnananlar onun etrafında meydan bir halka meydana getiriyor. İnanmayanlar kalpleri, gönülleri, kafa ve dimaları kararmış olanlar, kaskası küfrü inadide ısrar edenler bunun dışında kalıyor. Ve Allah'ın nurunu ağızlarıyla İslam'ın suretiyle söndürmeye de yeteriyorlar. Allah Celle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Mübin'inden ayet-i celileyi Resul-i Muhammed Mustafa'ya gönderiyor. Estaizu billah yuridûne li yuttu'u nûrallâhi bi efvâhihim vellâhi mutimmi nûrih ve len kerihel kâfirûn. Ya Muhammed onlar ağızlarıyla üflemek suretiyle Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Vallahu mutimmi nuru. Allah nurunun tamamlayıcısıdır ya Muhammed. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ O kafirler istemese de yerlerinde duramayacak şekilde zıpkınmemiz, mağdur gibi zıplasalar dahi Allah nurunu mutlaka tamamlayacak. Âmen ve vesefe. Meda hakkında أستغفر الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Bugün dinimizi tamamladın, üzerinizdeki nimetimi ikmal ettin, size din olarak İslam'ı seçtim. İslam'dan başka din, ondan başka yol, Hazreti Muhammed Mustafa'dan başka rehber, onun dışında izlere satanlar, mutlaka dalalette küfürde kalanlar. Yegane din, İslam'dır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Allah'ın dini İslam'a önce en yakınlarından başlamak suretiyle tebliğ ve davetine devam ediyor. Daha sonraları kabile reislerini ve ondan sonra da komşu devlet başkanlarını, millet ve devletlerini İslam'a davet ediyordu. Yine devlet başkanlarından bir tanesi mukayyese yazdığı mektupta مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْمُخَيْسِسِ الْحَزِيمِ الْقِصِيِّ فَسْلٍ فَسْلٍ Allah'ın Resulü ve kulu Muhammed'den sallallahu teala aleyhi ve sellem'den Kutsilerin sultanı Mukaysus'a Esselamu aleyküm men ittebehel hüda Allah'ın selamı hidayet ettiği kimselerin üzerine eslim eslem İslam'ınki saadet bulasın selamet bulasın Allah'ın rahmetine mağfiretine nail olasın. Eğer İslam'la şereflenecek olursan sana tabi olanlar da bu şerefle müşerref olacaklar, onlar da kurtulacaklar. İmanla şeref yapılmaz, iman etmez, küfründe inat edersin, tebaan da seninle beraber inatta kayın olacaklar, onların vebalini de üzerinde omuzunda takacaksın. Ve İslamiyet inananlara teslimiyetle beraber bir mutluluk, bir saadet, bir emniyet, huzur ve sükun getiriyor. İnananların bulunduğu toplumda Resulullah'a gönül verenlerin, Allah'a iman edenlerin cemiyetinde hiçbir hassizlik zuhur etmiyor. O inananların gönül verdiği toplumda bir baba dahi öz evladını haksızlık anında gecikirtmeden cezalandırıyor. Bir gaye var. Niyet var Allah için. Allah öyle emrettiği için haksız olan zulm işleyen, hata yapan Allah için cezalandırılacak. İslam'ın olmadığı toplumlarda ceza ve yargı organları ise hak ve adaletin ötesinde kuvvetli kim ise hakim o durumdadır. Resulullah Efendimiz'in saadet hakkında büyük ve zengin bir kabile reisinin Fatıma ismindeki kızı hırsızlık yapar. Allah Resulü Kur'an'ın emri kızası elinin kesilmesi icap ettiğine de ceza infaz edilsin diyor. Aradılar gelir. Büyük zengin bir ailenin evladı var. Ya Resulallah bu cevdesinler, şunu yapsınlar, bunu yapsınlar, kesmeyelim dedi. Neden? İşte bakın zengin bir kişi, büyük bir kabilenin reisi, büyük adam, makamı, mevkii, serveti, saymanı var bunun. Allah'ın Resulü söyle. siz şunu tabiiyetle bilin ki Muhammed'in kızı Fatıma da aynı kötü işlemiş olsaydı beni gönderen Allah'a yemin ederim ki benimle ellerimi de keser. İslam budur abi. Nefsaniyet uğruna hakikatlere perde çekmek değil. Gerçekleri çiğnemek değil. Allah'ın emri kim olursa olsun aynı adaletle herkese uygulanmasıdır. Daha sonraları Ömer-i Tarık içinde söylenir. Ömer İbni Abdülaziz için olduğu da ifade edilen eserler var. Kadının biri kendi namusuna tecavüz etmek için evini kollayan, gece evine girmek isteyen bir kişiden şikayette bulunur. Evini gözetliyor, fırsat kılıyor, tecavüz için niyetinin bozuk olduğunu kesinlikle anlıyor. Siz halifesiniz, devlet başkanısınız, malımız, canımız, ırzımız, namusumuzdan siz mesulsünüz. Gereceni yapın. Tarif eder eskalini. Eskalin tarifi neticesinde o tarif ederken halifenin rengi her an değişir. Kararır, kızarır, bozarır, kasılmaya başlar. Etrafındakiler hayretten katılırlar. Netice itibariyle der ki, bu gece şu saatte bir tertibat alacak, siz ona göre hazırlıklayın, kapıyı da açık bulundur. Nihayet tertibatı alırlar. Bizzat halifenin kendisi kapının arkasına gizlenir, kılıcı elinde tam içeri girmek üzereyken yaklaştığı zaman zanının ışıkları söndürmesini emreder hale sahibesinden. Yerleri de şaşırırlar, anlamazlar bir şey. Netice itibariyle ışıklar söndürülür, malum olan kişi tam kapıdan içeri girer, içeri adımını atar atmaz, Allahu Ekber diye kılıcan sesine indirir. Işıkları yakınlar. Yanar ışıklar. Halife Mahsul'un yüzüne şöyle bir eğilir bakar. Kılıcını attığı gibi kenara secde-i Rahman'a kapanır. Sıkış secdesine. Gözlüğü yaslı olarak secdeyen kalktığında etrafındakiler hiçbir şey anlamadık. Ne oldu anlamadık. Ne halde? Cevap verir. Bir gün önce kadın geldiği zaman tarif ettiğinde tarif ettiği kişinin eşyalı aynen oğlum idi. O tarif ederken sanki hep oğlumu tarif ediyordu. Yani bir evladın babası olarak Allah'ın huzuruna çıkmaktan hayal ettiğim korktuğum için bunun cezasını kendi elimle vermek istedim. İnsan önünde ışıklar yanar vaziyette yüzünü göreceğim halde bu işi yaparsan belki babalık şefkat ve rıkkatı galebe kalan da İnsazlığı yapamam elin titrer korkusuyla ışıkları söndürsün ve titremeden, elim sarsılmadan Allah için bu işi yaptım. Neticede ışıkları yaktırıp yüzüne bastığım zaman evladım olmadığını tesis ettiğimde Allah'a şükür secdesi alalım. İslam'ın manası budur azizlerim. Mahkemede sahip olsak, kendi babamız, evladımız, kardeşimiz, en yakın akrabamız, idama mahkum edilecek bile olsa, biz de bildiğimiz hakikati o